گفتن نابینای سائل که دو کوری دارم. بود کوری کو همی گفت الامان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. پس دوباره رحمتم آری هان، چون دو کوری دارم و من در میان. گفت یک کوریت میبینیم ما، آن دگر کوری چه باشد وانما. گفت زشت آوازم و ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. بانگ زشتم مایه غم می شود، مهر خلق از بانگ من کم می شود. زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین می شود. بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را گنجا کنید. زشتی آواز کم شد زین گله، خلق شد بر وی به رحمت یک گله. کرد نیکو چون بگفت و راز را، لطف آواز دلش آواز را. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. لیک وهابان که بی علت دهند، بو که دستی بر سر زشتش نهند. چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زو دل سنگین دلان چون موم شد. ناله کافر چو زشت است و شهیق، زان نمی گردد اجابت را رفیق. اخسو بر زشت آواز آمده است، کو ز خون خلق چون سگ بود مست. چون که ناله خرس رحمت کش بود، ناله ات نبود چنین ناخش بود. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، یا ز خون بی گناهی خورده ای. توبه کن و از خورده استفراغ کن، ور جراحت کهنه شد رو داغ